Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. Вітаю, тут Сергій Будкін. Толькі што выйшаў унікальны дыск, які мае назву «Галасы». У яго ўключаны запісы, зроблены 40 год таму. Свае творы тады на мікрафон бабіннага магнітафона «Рамантыка», што прыдбаў паэт Сергій Панізнік, прачыталі Владзімір Караткевіч, Ларыса Геніюш і Рыгор Барадулін. У 2009 годзе ўрэшце гэтай запісы, дзякуючы намаганням літаратара Глеба Лабадзенкі, пабачылі свет. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. Упершыню ідэя зрабіць нешта з гэтымі галасамі мне з'явілася, калі паэт Сергій Панізнік пры нашай сустрэчы перадаў мне дыск з гэтымі запісамі. Я паслухаў і напраўду проста ачмурэў, таму што 40 гадоў захоўваць такі скарб, арыгіналы галасоў Караткевіча, Геніюш, Барадуліна 68 года, гэта яшчэ трэба ўмець. Атрыманне гэтых галасоў супала з момантам, калі я запусціў новы адрас свайго блогу www.labadzenko.by. Я вырашыў аб'яднаць усё гэта і зрабіць супольны праект паэта Сергія Панізніка і блога Глеба Лабадзенкі. У выніку атрымаўся такі вось дыск, плюс да запісаў архіўных Барадуліна 68 года я дадаў сённяшнія запісы, ён начытаў гэтыя ж самыя вершы. На дыску яны ідуць парамі. Верш без загалоўка, зімовы, та такі прыблікунывае такі дзень, як сёння. У звечарэлай цішы паверыць снегу хрупаткому, глядзець на сонныя агні і не зайздросціць анікому, згадаць нібы далёкі сон, слупоў з дранцвелых перагуды, пагляд з пагадлівых акон і не спешацца анікуды, забыць згрызню турбот пустых, успомніць, што табе за 30, і шкадаваць, што гэты міг не зможа болей паўтарыцца. У звечарэлай цішыні паверыць снегу хрупаткому, глядзець на сонныя агні і не зайздросціць нікому, згадаць нібы далёкі сон, слупоў з дранцвелых перагуды, пагляд з пагадлівых вакон і не спешацца анікуды, забыць грызню, турбот пустых, успомніць, што табе за 30, і шкадаваць, што гэты міг не зможа болей паўтарыцца. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. Гэта быў адзін і той жа верш, прачытаны Рыгорам Барадулінам тады, 40 год таму, калі яму было крыху за 30, і цяпер, калі паэту ўжо за 70. Той стары запіс зрабіў паэт Сергій Панізнік, які адмыслова набыў для гэтай справы магнітафон. І хто яго ведае, каб ён тады пашкадаваў грошай. Але спадар Сергій набыў самы лепшы бабіны для запісу, дзякуючы чаму стужкі захаваліся ў належнай якасці. Пра 40 год паэт прыгадывае, як запісваліся тыя галасы. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. А яшчэ ў Юрмале у 66 годзе Рыгор Барадулін і Караткевіч гасілі ў ступ у свайго сябра. І я даведаўся і паклікаў іх у дом маіх бацькоў. А гэта былі каўгуры. Гэта тая ж самая Юрмала, толькі ўжо падраздзелы там былі. І яны выйшлі да мора, та выхад беларусаў да мора, такі сімвалічны. І Караткевіч у нас у доме бацькоў пачаў спяваць. Ну, была нейкая чарачка, вясёлая бяседа. І я даведаўся, які голас, які это чалавек Волат. Праз год я даведаўся, што буду служыць, я ж быў вайсковым журналістам, што паеду за мяжу служыць. Я купіў магнітафон «Раманта», каб можна было набраць бацькаўшчыны, каб я чуў бы за мяжою і галасы радзімы. І паэтаму я ўжо падрыхтаваў магнітафон свой «Рамантык», і, канешна ж, першы я вам папрасіў, каб ён паказаў сваю душу. Ну і пачалося. Канешна, я быў так узрушаны, што народныя песні «Ой, косю, мой косю». Ён не расказвае нам усёй грамадзе, як ён пачуў гэтую песню. Быў падлеткам, недзе там за Орша ехалі цыганы, там спевалі песню на гэтым возе цыганы. Ён бег за гэтым возам, пакуль песня закончылася «Ой, косю, мой косю». Ну, другая песня, «Романс да заўтра», па-расейску напісана, бо яна была прысвечана каханцы. А ён жа вучыўся ў Маскве, ну і вот пазнаёмыўся жанчынку, і вот другая песня. І потым пайшлі ўжа вершы. Та я выбіраў самыя лепшыя ленты. 40 гадоў прайшло, і яны, аказваецца, яшчэ жывы голас ёсць. Та самае багатае, што я маю. Ты так печально целуешь меня, словно зною. что наша встреча будет последней. Гэта быў фрагмент запісу рамансу ў выкананні Уладзіміра Караткевіча, запісаны на застоллі з нагоды яго дня народзінаў 26 лістапада 1968 году. Запіс зрабіў Сергей Панізнік, а выдаў Глеб Лабадзенка. На дыску ёсць нямала ўнікальных момантаў. Так, напрыклад, Караткевіч прачытаў на мікрафон паэму «П'янка ў дэкарацыях». Па выніку, калі яна была апублікаваная, то цэнзары падкарэктавалі назву на «Гулянку ў дэкарацыях», а адна са строфаў была проста выкінутая з друкаванай версіі твору. На запісу яна захавалася. Першыя шэсць радкоў да словаў «бо сабаку шкада» выразаны савецкай цэнзурай. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект «Радыё Раца» і газеты «Наша Ніва». Важны пан, уладар кінасвету цэлага, скача, взяўшы на рукі сабаку белага. Бо сабака цяжарны, бо сука ён, бо не можа скакаць, як нармальны ён, бо сабаку шкада. Звон, звон, звон падкову з белай званіцы, звон, а магчыма ў мазгах утрапёны, звон, звон, звон, і віно, і ўзлёт, і водбліск пажараў, і бляднеюць зоры ад нашае мары ў прачуванні новага светлага дня. Пеўня, крык, цішыня, разлілося святло, цішыня, цішыня. Над туманным масляным морам узвышаюцца вежы снежным узорам. Мёртвым сном войска мёртвае спіць на зямлі. Мо манголы прайшлі, мо гунны прайшлі. Сергей Панізнік у той 1968 год запісаў голас яшчэ адной беларускай паэтычнай славутасці Ларысы Геніюш. На гэтым жа дыску «Галасы» паэт узгадывае той дзень, калі прыехаў у Зэльву. Пры канцы праграмы слухаем голас самой Ларысы Геніюш. А я, Сергей Буткін, з вамі развітваюся. Сустрэнемся неўзабаве. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект «Радыё Раца» і газеты «Наша Ніва». Зельва 10.07.68 года. У той дзень мы з Мікодам Прашковічым, а ён даўно сябраваў з Ларысай Антонаўнай, і узяў мяне ў дарогу і прыехалі тут. Якраз там у госці былі і сын Юрка з унукамі. Это была чароўная такая сустрэча, здымкі шыкоўныя атрымліся, яны зараз ідуць у розных выданнях. І на другі дзень Лариса Антонаўна згадзілася зноў жа падступіцца да таго рамантыка і пачала чытаць свае вершы. Вершы ўсім засталося. Канешне, тая падзея, тая паездка адбілася, можа, у другіх кірунках для мяне, ну, не дуже прыемнымі ўспамінамі, але тое, што я там быў, тое, што Лариса Антоновна прытулілася да мяне і падзялілася сваім натхненнем, сваёй радасцю, это, канешне, багацце, якое ацаніць немагчыма. Ясной памяти молодость, что на крыльях дороги мерила, вокал родной земли пригожость, вир змагання, у якое я верила. Волей лёсу заўжды одна, с юной силой, со смехом звонким, врятала моя весна, все с ветрами на перагонки. Час был дивный для нашей межи, увобранной шипшиной и веросом. Так часами хотелось жить, а часами наджить не хотелось. Трудно в очи было одорвать. От весны, от земли принадное, тяжко людям было даровать, что иные до людей неспогадные. Все одные гуляют и пьют, а другие слезами плюскают. И я выбрала стежку твою, мать и доля моя белорусская. Ти приходил покутах от чай. Я такого покуль не знаю. Только слезы веруют в очах, коли молодь на шлях той ступая, коли гордо стоя урад, стража земли неотродная, коли твердо пытая правд для забытой доли народная. Что ж, узлетать дык бесстрашным орлом, жить дык только для нивов, для вечниц, прад тобою схиляю чело молодая, хорошая песня. Коли знову запитается хтось об житті моим болем зневеченным откажу, глянь, моя молодость у юных песнях, живая и вечная. Живая читанка. Живая читанка. Суместный литературно-музычный проект «Радио Рация» и газеты «Наша Нива».